saçlar aşağı bakar. Senden umutlarım kestim ben. Fadime'm aman aman, huzurma şere kal. Kestim ben Fadime aman aman, huzurma şere kadar. Karanfil sararır mı? İplerde sallanır mı? Kendisi gelen güzeli Fadime aman aman.